بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لوكي من تري 30 مويز وجمادى الأولى مواكب الفموج من ناربعين في درس كتاب التوحيد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى. تلينزا كتك كيكاو لتشبيت باب ما جاء في التنجيم، وزمزيا maana ya at-tanjim na kwa kifupi wal-istidlal bil-ahwal al-falakiyya ala al-hawadith al-ardhiyya, ni mtu kutoa dalili kwa hali zinazotokea kule juu katika nyota kwa matukio yanayotokea ardhini. Bimaana akataka kutaja mambo ambayo hayajatokea kwa kunasibisha na mpangilio wa nyota zilizoko juu mbinguni. Na tulisoma jana athar ya Qatada as-Sudusi rahimahullah, na biidhnillahi ta'ala tuendelea kilichobakia katika athar na hadithi aliyotaja al-Imam al-Mujaddid rahimahullah katika mlango huu. Qala rahimahullah ta'ala: wa kariha qatadatu ta'alluma manazil al-qamar, alichukia Qatada, aliona karaha تعلم منازل القمر، منازل القمر التي ينزل القمر في كل ليلة منزلة منها في تو يا موزي، كلا سيكو كتزام موزي وتوكوتا وانزا موزو موزو كيوانيم دوغو كيشا كلا سيكو يكيبيتا ولموزي وزيدي كوام كوبوا mpaka kukamilika ule mwezi. Zile daraja zinazopita, zile stages zinazopita ule mwezi mpaka kukamilika kisha kuanza kupungua, huitwa manazil al-qamar, vituo vya mwezi. Wa hiya 28 manzila, na ni vituo 28. ومعرفة ذلك تسمى بعلم التيسير أو التسيير، تسمى بعلم التسيير، كجوا علم كما هي هو يتو علم يا التسيير، كما في لي يالي تلو يتججانا يكون سبيشا متوكيو يا أرضيني ونمنا نيوتزنا وفنجي كان بنغوني ويتو علم التأثير، أما هي هو يتو علم التسيير. Qatada ili jambo hakupendelea mtu kujifunza. Walam yurakhis fihi Ibn Uyayna, na Ibn Uyayna kadhalika hakuruhusu mtu kujifunza ilmu kama hii, kama dhakarahu Harbun anhuma. Ibn Uyayna huwa Sufyanu Ibn Uyayna katika immatul hadith rahimahullahu ta'ala. Na Harb ay Harbun al-Kirmani min jillati ashabi Ahmad, miongoni mwa wale watukufu katika wanafunzi wa Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Ibn Uyayna yani Sufyan Ibn Uyayna hakuruhusu watu kujifunza hata hiyo ilmu ya kujua manazil al-qamar, vituo vya mwezi. Warakhasa fi taallum al-manazil, na wameruhusu kujifunza vituo vya mwezi Ahmad wa Ishaq. Ahmad ay al-imamu Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq wa Ishaq ibn Rahoya. Ishaq jina la sawa ni Ishaq ibn Rahoya, ingawa watu wa nahwu wamuita Ishaq ibn Rahawayhi, lakini as-sahih annahu Ishaq ibn Rahoya. Hiyo ndio kutamka sawa sawa jina lake, kwa sababu ahlul hadith waliyasikia haya majina kwa masikio yao yakiitwa. Ama watu wa nahwu watumia qawaid za lugha katika kulifahamu linavyotamkwa ili jina, lakini wale wamesikia kiitwa Ishaq ibn Rahoya. Kana shadidan ala almubtadi'a, huyu bwana alikuwa mkali sana kwa wazushi. Wa urifa bidhalika, akawa yujulikana katika ukali wake sana dhidi ya bid'a na watu wa bid'a. Yani angeliishi leo angeambiwa hana hikma. Al-Imam Ishaq ibn Rahoya angeishi katika asri ambao sisi twaishi leo, angeambiwa huyu hana hikma, huyu wajua bid'a haina haja kuzichukia vile na wazushi. Lakini wao walielewa madhara yanayopatikana ndani ya nini, ndani ya uzushi. Na kila ukimuona mtu achukia zaidi bid'a, afahamu yale madhara yanayopatikana ndani ya bid'a. Na kila ukimuona mtu yatahawanu fil bid'a, mpaka kufikia kusema hizi bid'a ndogo ndogo hazina neno, ujue huyo ndio zaidi hafahamu yale madhara yanayopatikana ndani ya bid'a. Na ndio ukaona Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitaja bid'a katika khutba yake. Jabir asema ishtadda ghadabuhu bali wahmarra wajhuhu, uso wake huwa mwekundu na hasira upanda. Wa ala sautuhu, na sauti yake huja juu. Na katika riwaya wantafakhat audajuhu, mishipa ya shingo hii huvimba anapoizungumza bid'a, sababu ina madhara makubwa sana katika umma. Huu ni Ishaq ibn Rahoya. Hawa na wavioni wawili aliwataja mwisho hapa wameruhusu kusoma manazil al-qamar. Algharadhu min hadha siyaq, kwa nini al-Imam al-Mujaddid rahimahullah ametaja hii siyaq, akataja kuwa hawa wamekataza na hawa wamekubali katika kuizungumzia hii ilmu ya kusoma manazil al-qamar? Qala al-Sheikh al-Fawzan, al-gharadhu min hadha al-siyaq bayanu khilafi al-ulama fi hukmi ta'allumi manazil al-qamari alladhi huwa ilmu al-tasyir. Malengo ni kubainisha khilaf iliyoko baina wanawavyoni katika hukmu ya kujifunza vituo vya mwezi, na hii ilmu julikana kama ilmu at-tasyir. Alladhi al-gharadhu minhu al-istidlalu bihi ala al-qibla wa awqat as-salawat wa ma'rifati al-fusul. Na ilmu hii malengo yake si mabaya, malengo yake ni kujua qibla kiko wapi, kadhalika nyakati za swala, kadhalika kujua misimu kuwa huu ni msimu gani na huu ni msimu gani. Fa idha kana hadha ikhtilafuhum fi hadha an-naw' alladhi la mahdhura fihi hasman lilmadda, ikiwa ikhtilaf yao ni katika hili jambo, aina hii ya ilmu ambayo haina makosa ndani yake, hakuna dhambi ndani yake, lakini walikataza ili kuzuia watu wasije wakasoma hiyo kisha wakasonga mbele katika kuingia katika kile ambacho kimekatazwa kujifunza. Lialla yutawassalu ila almamnu'a, isije watu wakafika katika kile kilichokatazwa. Fama baluka biman'ihim min ta'allumi ilmi at-ta'thir alladhi huwa dalalun wa khatar, ikiwa ilmu hiyo wamekataza, vipi ilmu at-ta'thir ambayo ni kutoa dalili ya nyota zinavyopangika juu ya mbingu na matukio yanayotokea ardhini? Ni mbabi aula kukatazwa, kwa sababu ni upotofu na khatari yake ni kubwa zaidi. Kwa hiyo haya ndio makusudio ya Imam al-Mujaddid kutaja maneno haya ya wanaovioni. Qala rahimahullah wa an Abi Musa qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam thalathatun la yadkhuluna al-janna. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu huwa Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais al-Yamani. Hadhi mafkhara li ahli al-Yaman, huni katika ahli al-Yaman al-Ash'ariyin ambao mpaka leo wapo katika sehemu inayojulikana kama al-Hudaida shamali al-Yaman. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu kabila lakini mpaka leo lipo al-Ash'ariyun mpaka leo wapo katika sehemu inayojulikana kama Hudaida. Sahabiyun jalilun mashhur, ni sahaba mtukufu mashhuri, min qurra'i sahaba. Mtume za sallam alipita siku moja katika nyumba ibn Mas'ud usiku wa swali qiyamu al-layl, akamsikia soma Qur'an, akasimama Mtume za sallam akumsikiliza akisoma Qur'an. Kisha asubuhi akamwambia, lau ra'aitani ya Aba Musa wa ana jalisun astami'u ila qira'atika, lau kama ungeliniona mimi Aba Musa nimekaa kwako pale nje na kusikiliza unavyosoma, laqad utita mizmaran min mazamiri ali Daud, Allah amekupa sauti nzuri sana, amekupa sauti nzuri. Mizmaran min mazamiri ali Daud ni kinaya ya sauti nzuri aliyokuwa nao sahaba Abu Musa radhiyallahu anhu wa arda katika kuisoma Qur'an, katika qurra as-sahaba, miongoni mwa masahaba waliokuwa wakisoma Qur'an kwa uzuri sana. Yeye Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'ab na wengineo katika masahaba ambao walihesabika kuwa ni katika qurra as-sahaba, haimaanishi kuwa wengine hawajui kusoma, la, lakini katika kila jambo kuna wale ambao ni wazuri zaidi, na hii ni fadhila Allah subhanahu wa ta'ala humpa anayemtaka. Mata bil kufati sanata 50 min al-hijra. Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu alifariki katika mji wa Kufa Iraq mwaka wa 50 baada ya hijra. Apokea hadithi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, thalathatun la yadkhuluna al-janna, وهذا من نصوص الوعيد التي تمر كما جاءت. katika nusus za makamio ambazo husomwa na kupitishwa namna zilivyo, ingawa maulama huweka tafsil wakati mwingine katika hili ili mfano wa mapote kama khawarij wasichukulie ni adilla za kukufurisha watu wanaofanya mambo kama haya. Kwa hivyo hapa wakasema tawili yake ni kuwa wale wanaohalalisha na kusema ni halali vitu hivi, wakahalalisha vitu hivi, au wengine wasema kuwa hawataingia peponi, bimaana hawatakuwa katika watu wa mwanzo watakaoingia peponi, hawatakuwa katika wale watu wa mwanzo watakaoingia peponi, pengine mwanzo waadhibiwe kisha ndio waingie peponi. Na inawezekana katika hawa hawa waliotajwa hapa akawa mtu kweli hata ingia peponi, kama wa musaddiqun bisihri, yawezekana ikiwa ni mushrik hata ingia peponi. Sallallahu alaihi wasallam. Thalathatun la yadkhuluna aljanna, mudminul khamr almudawim ala shurbiha hatta mata wa lam yatub, yule anayedumu katika kunwa pombe, anayedumu katika kunwa pombe ulevi akaendelea we mpaka akafariki akiwa hajatubia kutokamana na unywaji wa ulevi. Na hapa ikitamkwa na kusemwa kuwa mudminul khamr, yaingia ndani yake chochote ambacho chabeba hukumu kama hii, katika yale madawa ya kulevi wal iyadhu billah yaliyozuka katika zama hizi ambao madhara yake ni makubwa zaidi kuliko hata kunwa pombe, mimbabi aula, yaingie katika hukumu hii mudminul khamr. Kwa mfano haya madudu yanauzwa, na yasikitisha vijana wengi sana, waliyadhu billah, wameingia katika mambo ya uraibu. Sababu sijui, wezekana watu wakasema sababu hawana kazi. Hivi mtoto miaka 13 ataka kazi gani kufanya? Kwa nyumbani angaliwa na mzazi wake, angaliwa na kila mmoja katika familia, na juu yake bado yuwala madude ya ajabu ajabu. Ukimuangalia mdomo wake kijana umegeuka rangi, rangi ya blue vile ukiona. Ukimuona mtoto wa rangi ya blue mdomoni, uweka mbali naye, chunga, aweza toa kisu akakudunglia mbali wala ajali. Sasa wewe uko mtarajia mtoto mdogo kama huyo ndio yuko maliza hivi? Sababu akishakula yale madude haelewi, ajiona yeye yuko juu ya kila mtu katika huu ulimwengu. Kimuona tu yule, chunga, ujue ni katika wao. Yale madude wa kila ule ulimi wao ugeuka rangi ya blue hivi. Na hayo ndio madude sasa hivi yameenea. Mkaona vijana wadogo wameshika mapanga na visu wakipigia watu, wakiwadunga watu. Pengine labda hataki hata kumuibia. Lakini yale madawa ya mtuma aone damu tu imemwagika, amdunge tu yule mtu kisu basi. Sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo watu wakanasibisha kuwa haya madude yatumiwa na watu watumia kwa sababu hawana kazi. Kuna misikitini khutba nzito. Khutba gani? Wapeni vijana kazi, watawacha madude haya. Wako wangapi ambao hawana kazi na hawali hayo madude? Hawa hamjawasomesha dini yao na kuwalea katika misingi ya Kiislamu. Lau kama watalelewa katika misingi ya Kiislamu, wakafundishwa dini yao, wakamjua Allah subhanahu wa ta'ala, basi wataogopa kuwadhulumu watu. Wakajua kile kilichoko mbele yao kesho akhira, wataogopa kudhulumu watu. Ama mmoja wawili wakishaponyoka hivi, itakuwa sasa ndio tutasema hadha qadarullah, ni qadar. Lakini sisi tufuate asbab. Lakini kusema tu, alafu kuna wengine majaaliwa, na kina mama wengine waajabu, waajabu sana. Yaani mtoto waweza kupigwa risasi na polisi hapa. Wacha niwaambie wazi tu, ameiba mpigwa risasi, kisha toka mama zetu maskini amevaa buibui na nini, maskini waonewa, hajafanya lolote, kisha wajaletwa picha zungushwa kwenye WhatsApp, jamaa limevaa macheni la tisha kweli kweli, limevaa mapete kila vidole hivi, limebeba bisu, kisha waambiwa aonewa, hajafanya lolote, macho mekundu, domo limekuwa rangi ya blue, aonewa. Aonewa wapi jamani? Hebu turudi nyuma tuwalee watoto wetu katika misingi ya dini, kisha ndo yale aone. Sasa wewe huna haya kusema onewa, kisha ukimwona mtu unasema hata ngelikuwa mingi mmaliza huyo. Paka watu wengine wasema hivyo, huyu na huyo ashadunga visu watu sijui wangapi. Wallahi kuna kijana mmoja wakati ule alikuwa akifanyiwa, yani warudi nyuma na nini kinasihiwa, kuna mmoja mama yake amekuja kwa mmoja akhi, namjua katika wale waliosimamia hili jambo, akamwambia mwanangu siwezi kumsalimisha. Kwa nini? Watamuua, maskini asingiziwa, hajafanya lolote, yeye yuko nyumbani tu, atoka kidogo akirudi hasingiziwa, hajafanya chochote mwanangu. Ila akasema mimi nikapiga simu polisi, kwa mkubwa polisi najuana naye, kuna kijana aitwa hivi na hivi. Huyo ndio hatari katika wote. Amfanyaje? Kwa ushahidi ameua watu saba kwa kuwadunga visu. Na hivi tunavyozungumza kuna mmoja yuko ICU amemdunga kisu huyo. Wakati unazungumza. Kisha mama yuaje yualia swa, asingiziwa hana chochote. Hivyo ndio tutawasaidia watoto wawe mudminin fil mukhaddarat. Sallallahu alaihi wasallam. Wacha tuzungumze wazi wazi. Na kila mtu ana watoto. Hakuna mtu aridhie lile jambo kwa mtoto wake. Lakini tutafuteni sababu ambazo Allah ametuwekea za kuwalea watoto wetu. Ikitokea baada ya wewe kumlea katika malezi mazuri kisha akatokea kuwa muovu, basi wewe hulaumiwi, sababu si kutoka kwako. Lakini sisi tunalawama kwa watoto wetu hatujawalea katika misingi ya kisawa sawa. wala hujakuwa wa kwanza wewe kumlea mtoto wako katika maadili ya kisawasawa kisha akabadilika akawa muovu. Si wa kwanza Nuh alayhi salatu wassalam, rasulullah, min ulil azmi min ar-rusul, na mtoto wake tu hakumwamini, mtoto wake tu amwambia saawi ila jabali ya'simuni min al-ma qala la 'asima al-yawma min amri Allah illa man rahim wa hala bainahuma al-mawj fa kana min al-mughraqin. Na ni mtoto wa mtume, wataka kusema kuwa amefanya upungufu katika malezi? La, sasa pale ni Allah muongoza anayemtaka, na anayemtaka kwa hikma zake umjaalia katika upotofu. Lakini je, tumefuata maadili ya kisawasawa? Ukishafuata maadili ya kisawasawa hautakuwa na majuto wewe, kwa sababu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala wewe umefikisha ile amana kama ilivyowekwa juu ya shingo yako. Turudi hapa, mudminu al-khamr al-mudawimu ala shurbiha hatta mat wa lam yatub, anaidumu katika kunwa pombe, kunwa ulevi mpaka akafariki bila ya kutubia, huyu ni katika wale ambao Mtume wa sallam asema la yadkhuluna al-janna, wa qati'u ar-rahim ay alladhi la yaqumu biwajib al-qaraba, na anayekata kizazi, yule ambaye hasimamii uwajibu wa jamaa zake wa karibu. Anayekata kizazi ni miongoni mwa wale ambao hawataingia peponi, walhiyadhu billah. Na hili jambo leo limeenea sana, na ukiangalia sababu pengine utapata ni sababu za kidunia. Sallallahu alaihi wasallam, ndugu azungumzi na ndugu yake, baba pengine azungumzi na mtoto wake, mtoto amemkata mamake, na kila aina ya balaa utaziona katika mujtama. Na hii ni khatari wal iyadhu billah, ni miongoni mwa madhambi katika madhambi makubwa. Qala wa musaddiqun bisihri alladhi min anwa'ihi at-tanjim, mwenye kusadikisha sihri, uchawi, na miongoni mwa sihr ni at-tanjim, unajimu, kama marra fi al-hadith man iqtabasa shu'batan min an-nujum faqad iqtabasa shu'batan min as-sihr. Ukawa utajifunza sehemu katika hii ilmu ya nyota, eti nyota zina athari katika ardhi, katika yale matukio yanayotokea, basi wewe una sehemu katika sehemu ya sihri umechukua. Kwa hivyo tanjim yaingia katika anwaa السحر، السحر إكو أين نينجي سانا. المعنى الإجمالي للحديث يخبر صلى الله عليه وسلم على وجه التحذير أن ثلاثة من العصاة لا يدخلون الجنة. نتوم يسلم أتبا خباري كتك وجه وكتتا ذريشا كو وتاتو كتك وفانيا مذام من معصية حوات إنجي بيبوني. الأول المداوم على شرب المسكر من أي شيء كان, yule anayedumu katika kunywa ulevi, ule ulevi uwe umetengenezwa na chochote kile, umetengenezwa na tende, umetengenezwa na zabibu, umetengenezwa na ngano, umetengenezwa yale matembe yale watu wanaokula na mengineyo, yote ingia ndani. Athani alladhi la yaqumu biwajibi alqarabati allati amara Allahu bisilatiha, yule ambaye hasimamii uwajibu wa jamaa zake na familia yake ambayo Allah ameamrisha kuiunganisha. Athalithu musaddiqun bisihri alladhi yajma'u anwa'an kathiratan wa ashkalan mutaaddida wa minha at-tanjim, mwenye kusadikisha sihri ambayo imekusanya aina nyingi sana. Sihri iko aina nyingi sana, aina tofauti tofauti, na miongoni mwa sihri ni at-tanjim, unajimu, kule kuchukulia kuwa nyota zinavyopangika waweza kueleza matukio yatakayotokea katika ardhi kwa kupitia nyota, ni katika sihri. Na imekuwa leo ni jambo la kawaida tu, na ndio maana mpaka walivyoathirika mtu akiwa katika mujtamaa huu wetu wa leo ambao kuna mambo ya ajabu ajabu. Akiwa mtu kwa mfano muimbaji mkubwa aitwa nani? Star. Sio? Sababu nyota yake yang'ara mbio. Akiwa hivi star. Sasa mpaka maimamu pia tumeona tuachwa nyuma, pia sisi tunataka kuwa ma star. Sio? Ndio imekuwa leo hivi. Ushamuona bwana yule? Ankuwa star. Aona kuvaa hivi kofia hivi mpaka lini? Na makanzu, na yeye pia atwa nyuma. Ashapiga mjinzi musbil, ashapiga na yani almuhimu asiachwe nyuma, yeye pia awe nani? Ni star. Hata wasomaji Qur'ani leo wengine waona bado lazima awe nani? Star. Da. Ili jambo limefanya. Yaani wameathirika sana. Na ukichunguza vizuri utakuta yatokana na mambo kama haya. Kuwa aitwa star yani kwa sababu yatokana kuwa nyota, nyota yake yang'ara kule juu. Sasa ndio maana akawa yeye ajulikana katika mshtamaa. Yaani mijitu haifai yetwa star. Nyota. Mwimbaji, si mfanyaji vituko gani, si mfanyaji hivi, mfanyaji vile, waitwa star. Ili ionekane kile kitendo unachokifanya ni sawa. Wallahu musta'an. Na wengine husema sio nyota yangu yang'aa. Unajua maana yake nyota yake yang'aa. Yaani yale yanayompata katika mambo mazuri mazuri anayoyaona yeye mazuri yatokamana na nyota yake kule juu yang'ara. Watu wengine waamini kwa kila mmoja ana nyota yake kule juu. Kwa hiyo nyota yako ikiwa yang'ara zaidi na mambo yako huku pia yang'ara zaidi. Wengine huamini hivyo. Na yote yani makosa. Wallahu musta'an. Munasabatu alhadithi lilbab anna fihi wa'id musaddiqin bisihr. Nani yake katika hadithi kuna makamio kwa yule anayesadikisha sihr, wa minhu at-tanjim alladhi huwa mawdhu' albab. Na katika sihr ni huu unajimu ambao ndio mawdhu' ya mlango huu. ما يستفاد من الحديث اولا تحريم التنجيم وانه من الكبائر وحرام وونجيم نكوني katika madhambi makubwa لانه داخل في السحر الذي لا يدخل الجنه من صدق به بسبب ونجيم واينجيا katika sihr ambayo haingii peponi anayesadikisha. ثانيا تحريم شرب الخمر والوعيد الشديد في حق من مات ولم يتب من شربها وحرام وكنوا pombe na makamio makali yaliokuja kwa yule mwenye kufariki. Waliaadhu billah na hajatubia kutokana na kunwa ulevi, afikiwa na mauti na bado anywa ulevi. Waliaadhu billah. Na wengine upata suul khatima, nasallallahu alafia, mpaka ya wasababu ya yeye kufa ni ule ulevi. Vijana wenzetu wale, Allah yahdina wa iyahu, Allah tuongoze sote, utawaona mpaka kufikia kujidunga masindano na yale madawa ya kulevya. Sababu zile dawa huwa za songea polepole, mwanzo anza sigara, kisha waja kwenye bangi. Akiona bangi bado haitoshi, yenda kwenye unga. Yaani hufikia wakati ikawa sasa haifanyi tena kazi yani. Avuta bangi una kama ambaye ni sigara. Atofanya hivyo. Kisha iwapanda, kisha iwatafuta vitu vyovyote tu vya ajabu ajabu vifanye kichwa chake kizunguke. Ndio utamwona tumbaku sijui marungi sijui vituko gani sijui. Yaani bora apige tu. Wengine mpaka utumia zile ile gamu zile za viatu. Yaani vituko vituko tu. Na kila siku wasikia nyingine mpya. Kuna moja imezuka Marekani kule. Wakila hiyo warukaruka hivi. Hiyo si zombi nini hiyo? Mtu yuaruka, aweza kuona gari laja kalirukia pale juu pale mbele yake. Ajiona yeye yuweza kufanya chochote kabisa. Mara alala apiga fujo. Si mshaona hata clip zake za enezo mtu akinwa tu ile. Wasema dawa sio ya kuhifadhia maiti sio. Kwenye mochari jamaa pia sijua mvumbo wa vipi wa dawa za maiti bwana, za kuweka maiti yule asioze yule akitia mochari kule kwao, jamaa hunywa bwana. Almuradi yani yutafuta kitu ambacho kiko juu zaidi kuliko kile alichokizoea. Mwisho huwa ndio sababu ya yeye kufikiwa na mauti. Piga sindano wasikia ni overdose. Imezidi. Mara huyo ameanguka amefariki pale pale. Wangapi wamefariki na hivi? Hii ni suul khatima Rasulullah alafati wassalam. Ni alama mbovu ya mauti kama haya. Wallahu almusta'an. ثالثا وجوب صلة القرابة وتحريم قطيعتها واجب وكونganisha kizazi na uharamu wa kukata kizazi. رابعا وجوب التكذيب بالسحر بجميع انواعه واجب وكذبisha uchawi kwa aina zake zote usiuamini. Haimaanishi kuwa uchawi haupo, la, lakini wewe usiufuate wala usiusadikishe uchawi, ukatae kabisa. Wallahu almusta'an. Naktafi bihadha alqadr wa nas'alullaha an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakilana ila anfusina tarfat 'ayn wa sallallahu wa sallam 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.